Dziadek Mróz. Trzy części tej kompozycji. Kompozycja autorstwa Macieja Sadowskiego. Obok Maćka w zespole także Dawid Lipka, Michał Janciesielski, Tomasz Koper i Marcin Gołąska gościnnie w jednym z utworów na płycie Jazz dla zwierząt. Maciej Sadowski Kwadrat, tak się nazywa zespół. Rozmawialiśmy z Maćkiem o płytach dwóch zespołów. To teraz czas na tę drugą. Low Bow. To jest duet, o którym Państwu już opowiadałem kiedyś na antenie Trójki. Duet Małgorzaty Znarowskiej, grającej na wiolonczelach i Macieja Sadowskiego, grającego na kontrabasach. Tak jak mówił Maciek w tej rozmowie, to miał być najpierw solowy pomysł nagrania muzyki na kontrabasie i potem zmiksowanie ścieżek, tak aby to była płyta kontrabasisty, choć sprawiałaby wrażenie, że grają kontrabasiści, że jest ich więcej, ale w pewnym momencie okazało się, że potrzebne są wyższe rejestry. No i wyższe rejestry okazało się, można było znaleźć w wiolonczeli. I tak oto do zespołu Low Bow dołączyła Małgorzata Znarowska. I taki to właśnie jest duet. Maciej Sadowski kontrabasy, Małgorzata Znarowska wiolonczele. zespół Lowbow, czyli Małgorzata Znarowska i Maciej Sadowski. Na koncercie 15 maja w Koninie wieża ciśnień Lowbow, ale wcześniej, bo już lada dzień, na dwóch koncertach zespół Kwadrat, czyli Maciej Sadowski Kwadrat, 25 stycznia Łódź Klub Tu i 26 stycznia Warszawa. Bardzo, bardzo. Następny album nosi tytuł, który wszystko wyjaśnia. Tu Muniak with Love. Thank you. Muniak With Love. Takąż to płytę nagrali panowie. Tomasz Grzegorski, Marcin Ślusarczyk, Tomasz Białowolski, Maciej Adamczak i Arek Skolik. Body and Soul, jeden z ulubionych klasyków Janusza Muniaka. I specjalnie na tę płytę napisana kompozycja Tomasza Białowolskiego, To Muniak With Love. To także tytuł całej płyty. Muzyka z tego albumu na żywo w czasie 22. Bielskich Zadymki Jazzowej. Jeśli chcą Państwo znaleźć dokładną datę koncertu, zapraszam na stronę zadymka.pl. Skoro jesteśmy przy koncertach, to następna płyta została właśnie na takim koncercie nagrana. Na koncercie premierowym. To pierwszy koncert skrzypcowy Visions autorstwa Stanisława Słowińskiego. Septet Stanisława Słowińskiego, orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. A przed nami część trzecia. Pierwszy koncert skrzypcowy Visions. Thank you.

Premierowe wykonanie pierwszego koncertu skrzypcowego Stanisława Słowińskiego. To był 20 października 2018 roku. Bukowina Festiwal w Centrum Kongresowym w Krakowie. Stanisław Słowiński, septet i orkiestra miasta Tychy, orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Czas się żegnać i kończyć nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Na pożegnanie mam jeszcze jedną płytę, przedpremierowo w Trójce dziś, bo oficjalnie ukaże się w lutym. Przemysław Strączek, kolejny gitarzysta, jego album zatytułowany Fig Tree. To będzie Indigo Child, taki to utwór z tego albumu, a my słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.